राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत दिन से सत्संग करते हैं, फिर भी जैसा जीवन होना चाहिए आप जिस जीवन को देखना चाहते हैं वैसा जीवन नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है? कान पेपर रहे, दुख होना चाहिए, पेपर बंद हो सामान्य हो जाए, दुख होना चाहिए, शरीर बदलना चाहिए, एकदम अपना स्वभाव बदल जाए, शुद्ध बना, सबको ठीक जाए, जैसा किसी के विरुद्ध न हो। ये नाम नाम भगवान प्यारा लगे, इसमें बेपरवाही है, बेपरवाही खास बेपरवाही है। लगन और भीतर की तो जरूर जीवन बदलता है, तो भी बदलेगा कुछ न बदल, चाहे जैसा नहीं बदलता, वो लगन होना होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, क्या खोए देवे, ऐसी लगन लगे, लगन लग जा तो वो जरूर हो जाए। संसार में लगन है, रुपया जैसा प्यारा लगता है नहीं, रुपया वैसा नहीं प्यार नहीं लगता, सब प्यार एक जगह हो जाए, जैसे 100 रुपया है, 100 पैसा है, 100 पैसा एक साथ वह तो रुपया हो जाए, 2 पैसा कहीं लगा, 4 पैसा कहीं लगा, 1 पैसा कहीं लगा, 10 पैसा, इस तरह से मन दूसरे से लगा हुआ है, कुछ स्त्री में लगा है, कुछ बच्चों में लगा है, कुछ पैसों में लगा है, कुछ भोगों में लगा है, कुछ मान में लगा है, कुछ बड़ाई में लगा है, कुछ वाह वाह में लगा है, इस तरह मन लागो बहु मारगा तलबा टूटा तन, कृष्ण दास कैसे करे ऐसे ने भजन, मन लागो बहु मारगा, 100 पैसा तो है आपके पास, 5 पैसा कहीं है, 5 पैसा कहीं है, 10 पैसा कहीं है, 100 पैसा कहीं है, यू है वो दूसरे से मन उठा दो, एक भगवान लगा दो, करते एक ही है। जैसे मेरे माई ने कहा है, मेरे तो गुरुपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं, सेवा करने में सब कोई मेरे हैं पर लेने में कोई मेरा नहीं है, सेवा करने में तो सब हमारे पर तो लेने में कोई नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहना, भगवान से भी आप चरणों का प्रेम आया, बस ये लेने के चाहे सुख लाभ ये सब अधिक है, फायदा कुछ नहीं, फायदा तो खुलते हैं, नुकसान पूरा। फायदा कोड़ी का ही नहीं है और नुकसान हजारों में हजार लाखों करोड़ों रुपया देने से भी नहीं हुआ तो नुकसान हो रहा है। नुकसान था बहुत ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं। आप बताओ कि और जगह मन लग गया क्या फायदा? सच सुन रहे और बातें याद आ रही है, और जो आदर है और को वह बाधा है। आप सब पर ध्यान देकर सुनो कि बस एक सत्संग सुने एक भगवान है। वीरा भाई की तरह पूछनिया वीरा भाई है, मेरे तो गए दर गोपाल दूसरों कोई जाकर सिर मोगल बोट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। ऐसे एक भगवान में लग जाओ, देखो जीवन बदलता है। इन्हें बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, आप व्यक्ति तो नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष बात है, सबसे देश लग जाओ में मन लागू बहुत मारेगा, कहीं मारूंगा। खास उपाय है ये, खास उपाय है। फायदा कुछ नहीं है, अनेक जगह मन भट गए, फायदा कुछ नहीं। नुकसान बड़ा भारी, बोलो बड़ा भारी नुकसान और फायदा कुछ नहीं। मन को लगा मन क्या मन होगा? आपको स्त्री याद आई 5 बार 10 बार क्या फायदा हुआ? नुकसान हो गया, भगवान ही देख हुआ है। याद भगवान को करना चाहिए ऐसे हो जाए। बच्चे उस बस याद है, छोटे से बाल याद आवे, फायदा कुछ नहीं। क्या फायदा बताओ? बालक के फायदा है, आपके फायदा है, दुनिया के फायदा है, फायदा कुछ नहीं। नुकसान ही नुकसान, जिसमें नुकसान ही नुकसान अरे फायदा कुछ नहीं। वो काम में छोड़ नहीं सकता भगवान करे। आज से ही ये पक्का विचार कर लो कि संसार के याद करने से फायदा कोई नहीं, कुछ नहीं। ये नुकसान बड़ा पाएगी, बोले फायदा तो कुछ नहीं नुकसान करना है, उसमें मन लगा नहीं है। आप सोचते नहीं, आप सोचते स्वयं विचार करते नहीं, याद आ गई वही चाह। अरे अपने नहीं सूटे तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं चाहता नहीं हूं आप ही जाइए, मैं तो ये बात ही बहुत ज्यादा रोने लग जाए। और कोई याद नहीं आवे तो कृपा से बहुत होता था, भगवान की कृपा से वे सहायता करते हैं। हे नाथ हे नाथ, अरे एक जगह मन लग जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा बिल्कुल, करके देख लो। ऐसी बात है, मेरे तो गए दर गोपाल दूसरों को अकेली चले गई वृंदावन। ऐसी जाति है बहुत सुंदर, ऐसी जाति जंगल में एक आदमी जाए तो पुरुष भी डरता है, वो डरे अरे भगवान है, अरे भगवान रक्षा करते हैं सबकी, सबकी करते हैं। आप तैयार हो जाओ एक तो मेरा और कुछ नहीं, मेरे चिंतन भगवान और आधे सूटे ना याद आ जाए दुख है, उसका दुख हो जाए ना तो संसार का चिंतन में फालतू फालतू चिंतन फालतू, जो कोई फायदा नहीं, एक पैसा फायदा नहीं। वो फालतू चिंतन है वो भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाओ। जो फालतू चिंतन है जिसे कुछ भी फायदा नहीं, वो चिंतन अगर भगवान में लग जाए तो जीव सुधर जाए। आपके पैसों के लिए, कुटुंब के लिए, पालन के लिए पैसा मन लगता है, उसके सिवाय जो फालतू बन जाता है उसको भगवान रखो। फालतू फालतू चीजें भगवान लगा दो, याद हो जाओगे। इतना सस्ता भगवान है। एक नाथ थी भागवत एकादश खंड, उसमें कहा है घर से फूस निकाल करके और फेंक के भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण भजन हो जाएगा। ऐसी बात घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके भगवान का अर्पण कर दे तो भजन हो जाएगा। आप भगवान को याद रखो तो जाहिर नहीं। आप समझे फालतू चिंतन से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। सावधान रहो। एक जगह आया है कि सूर वीर वह है, उसका तो एक बार माथो कटे, परंतु भजन में ले गया रुचि ना वैसी लाई हुए है, लाई फालतू चिंता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे उत्साह। फिर सब काम आप राम हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। भाई कैसे देख रहा फालतू चिंता नहीं करो। हे नाथ हे नाथ, अपने समय बेटे हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कृपा करो मैं फालतू चिंतन ना है। फालतू चिंतन में समय जा रहा है। देखो आपका जीवन बदलता है नहीं, फालतू चिंतन छोड़ दे। फालतू चिंतन की जगह जो फालतू है वो भगवान में लगा दो। क्या कूड़ा कट कर घर का बढ़िया चीज है, झाड़ू दिया जाए कूड़ा कट वो भगवान ही अर्पण कर दो, भजन हो जाए। आपका फालतू फालतू समय भगवान लगा, जिसे पैसा पैदा हो उठाओ मैं लगाओ। फालतू फालतू चिंतन भगवान में लगा दे तो जीवन बदल जाएगा एकदम। सावधान रहनी पड़े, जैसे युद्ध में आदमी सावधान रहता है अपने नाम बनना पड़े तो फिर उगा ठीक हुआ, सब काम ठीक हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, एकदम प्रसन्न रहोगे। दवाई से नहीं हो सकता, अब फालतू जिसने वो देखते हैं तुम्हारा देखते हैं फालतू अखबार पढ़ते हैं और जैसा वहां इतना उसे चार बेटा हो गया, दस बेटा हो गया, क्या फायदे क्या फायदे होता। अखबार में पढ़ता है रूसी ठीक है, क्या फायदे बताओ। तो फालतू फालतू समय भगवान तो काम बन जाएगा। जीवन नहीं बदलने का दुख होना चाहिए, जीवन नहीं बदलने का दुख होना चाहिए, जरूर बदलेगा, संदेह नहीं। फालतू याद आ गया, घर याद आ गया, मतलब कोई मतलब नहीं। खेत याद आ गया, इसी बच्चे याद आ गए, क्या फायदा। बच्चों का फायदा है, आपका फायदा है, किसी किसी फायदा है, किसी फायदा। वो फालतू फालतू चीज भगवान ने लगा दो तो जीवन बदल जाएगा। बोलो फूस कर बाजार फेंकना है वो भी भगवान का याद करेगा, भगवान बदल हो गया। कितनी बात है। एक दास जी महाराज ने लिखा है उत्साह उत्साह। हिम्मत बताओ, हिम्मत मत छाड़ो नाम मुख सो कहता राम, अरिया हिम्मत सो गया दुखा अटो धाम। जीवन जरूर बदलता है, फिर आपको सत्संग बहुत प्यार लगेगा, नहीं तो सत्संग चालना है हाथ चालना है। आज देर से आए तो नींद आ गई, आज देर से आए कि गला काम हो गया, आज नींद आई, आज उसे बात तो मन लग गए, हो घड़ी में देरी हो गई, तो बात हमें में नहीं लगे, नींद भी नहीं आवे, आदमी भी कोई दम है तो समझ आवे, फालतू बात मिल जाए तो वह भी लग जाए। आता ही हमें तो थोड़ा आड़ा हुआ नींद आवे, नींद नहीं आवे तो सत्संग डालो। आज तो बात कर रहे थे, बातों की बातें में तो बात करने वाला भी ना हो, नींद भी नहीं आवे, देखने में कुछ मिला नहीं, तो भगवान मिले, तो भगवान को समझ इच्छा है। वर्षा आ जाए, जूती बारे पड़ी है, अरे जूती है, नींद से उठकर जूती होती है, तो जूती जितनी इज्जत भगवान ही नहीं है। नहीं नोट कर भगवान बात करो, राम राम राम राम राम राम राम भगवान बात करो, जितने जूते जितनी इज्जत भगवान ही नहीं है। जीवन कैसे बदले, भगवान में लग जाओ जीवन विचित्र हो जाएगा। जितने संत महात्मा हुए हैं, जिनके याद करने से, उनकी वाणी पढ़ने से मनुष्य को जीवन मिलता है, ऐसी बात है। तो सज्जनों ये याद रखो, दिखा समय जावे, फालतू से नजर कोई फायदा नहीं, एक कोड़ी का फायदा नहीं, यह बड़े भारी नुकसान, बड़े नुकसान समझ रही नहीं, और नुकसान है ये बात समझ नहीं आती। ये बात जीवन बदलेगा, जरूर बदलेगा, चित्त में शांति मिलेगी और मन लग जाएगा अच्छे से भगवान में, याद हो जाओगे। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, भगवान है, भगवान सबके लिए है। अभी चाहे शुद्ध आचार है, सांगो पांग दुराचारी हो, वो भजन में लग जाए तो भगवान के साथ उदय संबंध साधु मानव है। बहुत पाप किया, बाबू जीवन बदल जाए, बदल जाएगा। खास बात आज एक बात याद करो कि फालतू समय नहीं बर्बाद करना। अखबार देखा क्या फायदा मिला, सिनेमा देखा क्या फायदा मिला, बातें सुनी गांव की क्या फायदा मिला, फालतू देखा पक्षी उड़ता है वो हवाई जहाज उड़ता है क्या फायदा हुआ, पांच हजार मिनट लगा दी, राम राम राम राम राम राम। उम्र बहुत कीमती है, उम्र बीमार हो जाए तो कहते थोड़ा देर शांति हो जाए, शांति घने मिले थे क्या काम करे, इतनी शांति मिले हमारे कोई नहीं तो भगवान कितना याद करते, कंजूस आदमी जैसे पैसे को पकड़ता है ऐसे भगवान को पकड़ो आप, देखो देखो ये बदले ही नहीं बदले, जरूर बदलेगा। फालतू फालतू समय भगवान तो भगवान मिल जाए, इसी बात है। मैं शंका करो आपका शंका करो, मेरी अनुदित तो हो तो कहो जय नाथ हे नाथ, छूटे नहीं तो हे नाथ छूट नहीं, संसार आदाता नाथ छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं। एक भाई था, उन्हें केवल सच्ची बात है कि थोड़ा समय मिला नौकरी पर जाना है, गीता जी पाठ करना है, तो पाठ हल्ला होता नहीं। तो एक संतों का स्थान था, उसके पीछे जाकर बैठ गया और हे नाथ या करो, वो कहता था फिर पाठ हो गया, याद कोई याद गीता जी पाठ करना, समय नहीं मिलता या मन लगता नहीं, तो मकान पीछे बैठा मन में दुख, मेरा मन लग गया। ये बात भगवान ऐसी कृपा करते हैं, फालतू समय आप दर्शन लगा लो तो भगवान दादी हो जा। इस बार से हाल से याद रखो, फालतू समय नहीं खोएंगे, घर का काम धंधा हो काम धंधा में लग जाओ, वो करो काम धंधा, भोजन करना हो सेवा करनी हो बच्चों का सुधार करना हो तो करो, फालतू समय नहीं जाए। ये याद रखो एक बात, आज एक बात याद कर लो कि फालतू समय नहीं जाए, बस इसमें एक कौड़ी का ही फायदा नहीं है। इसमें शंका तो पूछो, फायदा होता बताओ, आदत पड़ी आदत, केवल आदत है, वो आदत शुद्ध कर लो, आदत है अपनी आदत शुद्ध कर लो, फालतू समय नहीं तो जीवन बदल जाएगा, आप पवित्रता तो आ जाएगी जीवन में, एकदम शुद्धि आ जाएगी। सच्ची बात है, एकदम कीर्तन होता है, वो कीर्तन है वो कीर्तन करो, सत्संग बात होती है सत्संग करो, गीता जी की बात है वो गीता, रामायण की बात है भगवान लीला है वो याद आ जाए, वो सब सार्थक हो जाएगा, एकदम अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान को याद करते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे गीता जी की सत्संग की बात आ जाए तो अंधेरा मिट जाएगा, प्रकाश होगा, साफ से जाओगे और शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रत्यक्ष याद करने मात्र से। अरे कूड़ा कर रहा है वो धैर्य नहीं, भगवान वो धैर्य से बदल हो जाए, केवल याद रखो, फालतू समय बर्बाद नहीं करना। कीर्तन लग जाओ, मन से कीर्तन करो, एक आदमी बैठेगा दूसरी बातें होते गंगा जी के नाम बैठते हो, किसी पे सुन बैठे हो, भाई लोग जंगल में चले जाओ, भोजन कर लिया लोटे में गंगा जाते, हे नाथ प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ ये आदत मिट जाए, फालतू समय में जगत फालतू समय बीतता है, लगन लगन है, एकदम जीवन बदल ही जाएगा, शुद्ध होगा जीवन, नहीं हो तो बोलो शंका तो बोलो, सावधान रहो, इतना बरसों में सत्संग, अरे बरसों में नहीं सत्संग में बैठे भी दूसरी बंदे याद करते, फालतू बात याद करते, नींद आती है ना, पहली फालतू बात याद आती है फिर नींद आती है, सत्संग में बैठे हुए को नींद आती है तो सत्संग की बात छूटती है, फालतू याद आती है पस नींद आवेगी, फिर नींद आवेगी, सत्संग की बात ध्यान से सुनते नींद नहीं आवेगी, पहले फालतू बात चिंतन होगा फिर नींद आ जाएगी, आप निगरा हो निंदा हुई, वो भी सत्संग में फालतू बात भगवान में लगा दो। आप कोई काम नहीं दे भगवान, भगवान होते मेरा जीजा लोग चाहे कुछ कीमती बात दे उन्होंने में भगवान फालतू चीज दे दो फालतू। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो करने से आपका जीवन शुद्ध जाए। दुख होना चाहिए, दुख जीवन नहीं बदलता, एकदम ठीक हो जाएगा।